ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سبا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سبا بر سیر گریوان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، کلا کلا د خوبو کی یادوینا، کلا کلا د خوبو کی یادوینا، وای غواړم بابا جان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، انتظار کرستا په تم دی جانا، انتظار کرستا په تم دی جانا، سرپ اوخ کوئی چشمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، وای زمونږ جامې نشتا اختر راغلو، وای زمونږ جامې نشتا اختر راغلو، کرسل گئی په ډېر ارمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، خوار مور دی وی د قبر خوا کی ناستا، خوار مور دی وی د قبر خوا کی ناستا، زور پرکړی ستا هجران در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، دعوت حقان شعر ساجبا دی، دعوت حقان شعر ساجبا دی، قلم جاری او داستان در پس ژاړي، سربا بر سیر گریوان در پس ژاړي، ای شهید یتیمان در پس ژاړي، سر ببر سیر گریوان در پسی جانی سر ببر سیر گریوان در پسی جانی گران و محترم او دیدن کو دا نظم پا آواز که دا گران محترم رور قاری خادم او شعر دی گران محترم رور عطا حقانی والسلام.